yedi yok olan şafaklin yüze Tünnin kıçağı da bedar yürümen Bir kız var dünya bingin yaman kızı Ben şu yaman kızını yakışık kuramam Yani ge baraman, küyü baraman Dünyanı çekege soru baraman Yaman ligin böyle turu baraman Ben şu yaman kızını yakışık kuramam Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi kızını, şu yamanı yakşı koremen Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi kızını, şu yamanı yakşı koremen Hem karşımda kotadı her gün Menden keçip menge kaytadı her gün Hatta yamanligin aytadı her gün Men şu yaman kızını yakşı koraman Allah zaklaydı bakşılar bilsin Çıştırnağı bilen karşılar bilsin Men genemem ama yakşılar bilsin Men şu yaman kızını yakşı koraman Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen Saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen Küyge saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen Küyge saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen Turgüm keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen Maqina.net, yangilari bizden boşlanadı